www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، روایت میں آتا ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اسی حالت میں وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سات معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. مشرکین کے ہاں تو معبودوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں، انہوں نے تو سات ہی بتائے، اور ہمارے ہاں کے مشرکین تو نہ جانے کتنوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پھر سوال کیا کہ یہ معبود تمہارے کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی چھ تو یہی ہیں دنیا میں اور ایک آسمان میں. تو وہ جو مشرکین تھے عرب کے، وہ اگرچہ اپنے اپنے انداز میں بہتوں کو معبود بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے وہ. اور ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ وہ طاقت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، اور ان چھوٹوں موٹوں کو اس کا معاون سمجھتے تھے. تو اسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک آسمان میں. ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کہاں ہے؟ اوپر آسمان والا. بلکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک باندی کو یہودی نے بہت لہو لہان کر دیا مار مار کر، اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گئی. نبی اکرم علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، حضرت نے تحقیق کرائی کہ اس سے پوچھو کہ تمہارا معبود کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، تو حضرت نے فرمایا یہ مومن ہے، لہذا یہ جب مر جائے گی تو اس کے ساتھ ایمان والوں جیسا معاملہ کیا جائے۔ تو ہم اور آپ بھی کہہ دیتے ہیں اوپر والا، آسمان والا۔ تو یہ جو تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اوپر والا ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ تشریف فرمائے اور کسی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر والا جو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی عظمت اور برتری کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے یعنی سب پر غالب ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان پہ تشریف فرمائے، ورنہ تو اللہ کے لیے جگہ میں محدود ہونا لازم آ جائے گا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے لیے کوئی آسمان آسمان نہیں، کوئی زمین زمین نہیں، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس کے لیے یکساں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دی جائے کہ اوپر والے سے مراد یہ ہو کہ اللہ آسمان پہ ہے دنیا میں نہیں، بلکہ یہ تعبیر صرف برتری ثابت کرنے کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل ایمان کا۔ ان کا کفر کے زمانے میں کیا عقیدہ ہے وہ جانے، یہ تو میں نے بیچ میں وضاحت کر دی۔ تو انہوں نے کہا اچھے تو یہاں ہے، ایک اوپر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو میں تمہیں دو باتیں سکھلاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گی، یہ میرا وعدہ ہے، اور بظاہر پیغمبر علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ضرور اسلام لے آئیں گے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور جب وہ اسلام لے آئے تو آپ پھر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اسلام لے آؤ تو میں تمہیں دو بول، دو کلمات، دو باتیں سکھاؤں گا، اب میں مسلمان ہو گیا، آپ وعدہ پورا فرمائیے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو دعائیہ کلمات ہیں، انہیں وقتاً فوقتاً اللہ سے مانگا کرو، جو بڑے ہی نفع بخش ہیں۔ نمبر ایک، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے لیے بھلائی کی بات میرے دل میں ڈال دیں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو خیر کی بات میرے دل میں آ جائے، صحیح بات میرے دل میں آ جائے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی میرے دل میں ہو جائے، اس سے بڑی خیر کی بات آدمی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ نفسانی شر جو ہے یہی آدمی کو غلطی پر آمادہ کرتا ہے اور ابھارتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں ضمناً یہ بات آئی ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء، آدمی کا جو نفس ہے یہ سب سے زیادہ برائی پر آمادہ کرنے اور حکم دینے کا کام کرتا ہے۔ جس کا نفس سنور جائے اور جس کے نفس کو صلاح اور فلاح کی توفیق حاصل ہو جائے وہ آدمی کبھی بھی غلط راستے پہ چل نہیں سکتا. تو یہ چھوٹے سے کلمات ہیں مگر بڑے ہی نفع بخش. اللہم الہمنی رشدی, اے اللہ رشد اور بھلائی کی بات میرے دل میں ڈال دے ہر موقع پر. بہت سے مواقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتا ادھر جائے کہ ادھر جائے, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے, عجیب کنفیوژن کسی صورت حال ہوتی ہے. تجربہ یہ ہے نمازوں کے بعد اس دعا کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی رہنمائی فرما دیں گے اس دعا کی برکت سے. اللہم الہمنی رشدی. اسی طرح آدمی بعض مرتبہ چاہنے کے باوجود بہت سے گناہ کو چھوڑ نہیں پاتا, توبہ کرتا ہے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ نفس اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے. اس دعا کا اہتمام کرے وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي, تو اللہ تعالیٰ ایسی کوتاہیوں سے حفاظت فرمائے. نفس آدمی کا سب سے زیادہ خطرے کا اور خطرے میں ڈالنے کا ذریعہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوی کا ما بین جنبی کا, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے, یہ تیرا دل یہی غلطی پر آمادہ کرتا ہے, پھٹیاں پڑھاتا ہے, تاویلیں سکھلاتا ہے, غلط بات کرنے کے راستے نکالتا ہے, ایسے کر لو ویسے کر لو, پوری پلاننگ تیار کر کے رکھتا ہے. جو اس کے شر سے بچ گیا وہ ہر شر سے بچ جائے گا, اور جو اس کے شر میں پڑ گیا وہ ہر شر میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ دعائیہ کلمات ہم بھی یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اور مقبول اوقات میں معنی کا دھیان کرتے ہوئے اللہ سے مانگا کریں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, یہ کلمات عربی میں یاد ہو جائیں تو بہت اچھا, نور علی نور, کیونکہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, نور رکھا ہے. اور اگر بالفرض یہ عربی کے کلمات یاد نہ ہوں تو معنی یاد کر لو. اللہ تعالیٰ تو ہر زبان میں دعا سنتے ہیں, اے اللہ بھلائی کی بات میرے دل میں ڈالیے, مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھیے, یہ تو ہر آدمی مانگ سکتا ہے, اس کو زیادہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کا اہتمام رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کے لیے, پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلى الله عليه وسلم.